jag säger. Vi lever i evighet, fast döden är det sannaste som de vet. Andra säger lycka finns i ett ögonblick, fast de aldrig hann ifatt det de fick. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar en stund på jorden. Runt i cirklar eller rakt dit du vill, om du står långt ifrån eller tätt intill, vi sparar alla lögner till morgonen efter och reser de glas som föll under festen. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, down. Tar vi ett kort på barnen i sommartid, när de dansar, när vi dansar en stund på jorden. Stund på jorden.